ابن شہاب نے خبر دی، انہیں ابو سلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حنین کا ارادہ کیا تو فرمایا، انشاءاللہ کل ہمارا قیام خائف بنی کنانہ میں ہوگا، جہاں قریش نے کفر کے لیے قسم کھائی تھی۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 4285۔